पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण जो है सांसारिक जो मान्यता है हमारी वो स्वीकृति जो है अहम पे टिकी हुई है क्या अहम पर टिकी हुई है क्या उस स्वीकृति आगे क्या बोल उसको मिटाने के लिए उपाय क्या है नारायण नारायण ये संसार कहाँ से शुरू होता है ये अहम से शुरू होता है मैं हूँ ये जो बात होती है ना ये मैं से संसार शुरू होता है मैं से इधर तो संसार है और मैं छोड़ते ही परमात्मा है निर्ममो निरहंकार मैं और मेरा ये मैं होता है मैं के पास मेरा होता है ये मेरा होकर के संसार होता है तो वे कहाँ होता है कि मैंपन है ना मैंपन का भान होता है ना जैसे ये थम्बा दिखता है ऐसे मैंपन भी दिखता है ना मैं हूँ ऐसा मैंपन भी भीतर में मैंपन का भान होता है मैं अगर भान ना हो तो मैं है इसका क्या पता तो ये भान होता है जैसे प्रकाश में तंबा दिखता है ऐसे आपके ज्ञान में मैंपन दिखता है वो मैंपन से इधर तो संसार है और मैंपन से हमारी केवल ज्ञान ही ज्ञान है ज्ञप्ति मात्र जानना मात्र वो जानना मात्र है वो परमात्मा का स्वरूप है जैसे बहुत लंबा चौड़ा आकाश है उस आकाश में एक तारा दिखता है ऐसे मैंपन एक प्रकाश में दिखता है एक ज्ञान में एक जानकारी में जानकारी के अंतर्गत मैं है मनुष्य मानता है कि मैं जानता हूँ मैं के बाद जानकारी है ऐसे नहीं कि मैं के बाद जानकारी भी है असली जानकारी है वो पूर्ण जानकारी केवल सतर चेतन है वो कृष्ण है वो है रूप से जानने वाला है तो सत्ता है और जानने वाला है वो जैसे ध्यान दें व्यापार किया उसमें नफा हुआ और नुकसान हुआ नफा और नुकसान का ज्ञान हुआ तो ज्ञान में नफा नुकसान नहीं है ज्ञान तो एक रूप है नफा और नुकसान बड़ा अंतर है जन्मना और मरना इसमें बड़ा अंतर है परंतु इन्हें जानने में क्या फर्क आया जन्म का ज्ञान हुआ मरने का ज्ञान हुआ तो ज्ञान ज्ञान अगर देखा जाए तो ज्ञान एक होगा आपके कभी अनुकूलता आती है कभी प्रतिकूलता आती है तो अनुकूलता प्रतिकूलता का तो ज्ञान होता है परंतु जिस ज्ञान में अनुकूलता प्रतिकूलता दिखती है उस ज्ञान में क्या फर्क आया? कोई आता है कोई जाता है, तो आने जाने में तो भेद है, परंतु इस जानने में क्या फर्क पड़ा? ऐसे अनंत ब्रह्मांड को जानेंगे जो जानना एक एक, उस जानने के अंतर्गत अनंत ब्रह्मांड है। वो ब्रह्मांड तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं, वो जाना है जो वो रहता है। जैसे इस पंडाल में आप नहीं आए तो भी वैसे ही था, आप आ गए तो वैसा ही है, और आप चले गए तो वैसा ही है। ऐसे इस प्रकाश में, इस ज्ञान में, इस समझ में अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए और अनंत ब्रह्मांड लीन हो गए, तो वो तो आग है जो ही है। उस आकाश में सबकी अपने आप सबकी स्थिति है उसमें, परंतु उसके अंतर्गत होने वाले मैंपन में अपने को पकड़ लिया, मैं हूँ ऐसे मैं पकड़ लिया, तो मैं पकड़ लिया छोटा हो गया, छोटा हुआ नहीं है, तो वो सामान्य सब जगह है, वो भी परमात्मा है, उसके साथ आपकी एकता है, ये इसके अंतर्गत है मैं और मेरा, तो मैं है और मेरा है दो जो चीज है, ये हमने जो सामान्य रूप है उसने ये पकड़ लिया मैं और मेरा, ये पकड़ा हुआ है। जैसे जागृत में और स्वप्न में रहता है, परंतु गाढ़ सुषुप्ति में मैं और मेरा नहीं रहता, पर आप रहते हैं, तो आप तो हुए अखंड और मैं मेरा हुआ आगंतुक, ये आने वाला हुआ। उस मैं और मेरा के साथ आप जो स्वयं सब जगह मौजूद है, नित्य सर्वगत स्थानुर अचलो अयम सनातन, ये नित्य है, नित्य सर्वगत सब में है, स्थानु सर्व स्वभाव है, अचल है, सनातन अनादिकाल से है, उसके भीतर मैं और मेरा है। मैं और मेरा ये अंतर्गत है। मैं और मेरा में क्या किया? आप जो सब जगह नित्य सर्वगत अछेद्यो एम अदायो एम अक्लेद्यो असोसिये नित्य सर्वगत साधो असलो एम सनातन अव्यक्तो एम अचिंत्यो एम अविकारियो एम उच्चरे, ऐसे निर्विकार है। उसके भीतर जो कल्पना हुई उस मैं और मेरा, ये क्या हुआ कि मैं के साथ तो अभेद भाव से संबंध मान लिया, वो जो है उसको मैं के साथ में एकता कर ली, अभेद भाव हो गया तो मैं हो गया, और भेद भाव मैं और मेरा ये दूजा कर लिया तो मेरा हो गया, तो अभेद भाव और भेद भाव का संबंध है। वास्तव में आप वही है, एक परिपूर्ण शमशान। तो मैं मेरा है, ये ही बंधन है। मैं मेरा बंधन है, मैं नहीं मेरा नहीं बंधन नहीं होगा। मैं अरु मोर तोरते ही माया, जय बस कीने से जीव निकाया, मैं और मेरा ये माया है, इसने संसार बांधा है। मैं मेरे की जेवरी गलबंधी और संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार, जो वो सामान्य सब जगह परिपूर्ण वो राम है, तो उस राम से विमुख होकर मैं मेरा मान लिया, तो मैं मेरे की जेवरी है, ये रस्सी है, गलबंधी और संसार, दास कबीरा क्यों बंधे, क्योंकि जाके राम आधार, वो जो है उसमें अपनी स्थिति हो गई, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, उसमें अपनी स्थिति है, वो उसमें स्थिति है, ये है मुक्ति, और मैं मेरा ये है बंधन। तो मैं मेरी ये माया है, मैं रू मोर तोड़ते ही माया, मैं मेरी की जीवनी से बना हुआ है, तो निर्मम और निरहंकार हुआ, शांति बनी गच्छति, शांति को प्राप्त हो जाएगा। तो वो है सब जगह परिपूर्ण, वो है, वो परमात्मा है, उसका स्वरूप है और है वो ज्ञान स्वरूप है और उसमें आनंद है, वो सच्चिदानंद कहते हैं। निर्विकार आनंद सिंधु मध्य तव वासा, वो आनंद सिंधु है, सचित आनंद ऐसा समुद्र है, तो आनंद सिंधु मध्य तव वासा बिन जाने कत मरसी पियासा, उसको न जानने से मैं और मेरा लेकर पदार्थों के साथ अपना घुल मिलकर एक मान लिया, ये बंधन हो गया। तो ये मैं मेरा बदलता रहता है, मैं पंडित हूँ, मैं अनजान हूँ, मैं धनी हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, ऐसे बातें को पकड़ पकड़ करके इधर ले गया और मैं और मेरा छोड़ दिया, तो वो परमात्मा में हो गया। अब इस तत्व की प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए एक सुगम बात बताते हैं, ये थोड़ी गहरी बात है, प्रकाश के अंतर्गत है, ये ज्ञान के अंतर्गत में मेरा है। इस तत्व को प्राप्त करना चाहे तो बड़ा सुगम उपाय है, सुख दूसरों को देना और दूसरों के सुख के लिए अपने कुछ मेहनत करनी पड़े, कष्ट पड़े तो वो सहना, तब ते प्राप्त मंती मामेव सर्वभूत हिते रता। देखो दो वृत्ति है, एक अपने तरफ संसार खींचता है, मेरे को धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, सुख मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, मेरे को ये वृत्ति तो बांधने वाली है, और सबको सुख हो जाए, सबको आराम हो जाए, सबको आनंद हो जाए, सभी सुख से रहे, ये है त्याग। ये त्याग से वो तत्व उसमें स्थिति हो जाएगी आपकी, जो अभी बताया कि सबका प्रकाशक है, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवध पति सोई, वही राम जी बने हैं जो सबका प्रकाश दे। रोम रोम प्रतिराज ये कोटि कोटि ब्रह्मांड, जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड है, वो राम है, वो सबकर परम प्रकाशक है, सब उसके प्रकाशित होते हैं। तो उसकी प्राप्ति करने के लिए ये जो नाशवान है, उत्पन्न और नष्ट होने वाली, इनकी तरफ जो खिंचाव है, ये भोग भोग और सुख और संग है, ये है, ये बांधने वाली है। तो ये सुख औरों को मिले, आराम औरों को मिले, सबका हित हो, इस बात को शुरू कर दो। क्या करें घर में ये बहनों माताएं क्या करे, कि सास का तो ये भाव हो कि बहू को सुख कैसे मिले, बहू को ये हो कि सास को सुख कैसे मिले, देवरानी को भावना कि जेठानी को सुख कैसे मिले, जेठानी को भाव हो देवरानी को सुख कैसे मिले, माँ बाप को हो कि बालकों का पालन कैसे हो, और लड़के बड़े हो जाए तो माँ बाप को सुख कैसे मिले, दूसरों का हित दूसरों का सुख। तो पर हित सर्वस्व धर्म नहीं भाई, सबको सुख कैसे मिले, सबका भला कैसे हो, उस भला करने में, भला करने में विद्या कई है। आपने सुना होगा ना, बजरंगा वो बद पद बोला करता है कि आप कुत्ते रूप से होकर रवे तो आपको डांग दिखाऊं और बाहर हो तो आपको भोजन कराऊं, तो डांग दिखाना वो भी पूजा है और भोजन करना वो भी पूजा है। यथा योग्य बर्ताव, भीतर में अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके उनके हित के लिए जो विचार किया जाए वो सब पूजा हो जाएगी। जैसे बालक है उसको पढ़ाना है तो धमकाना है वो भी पूजा है, प्यार करना वो भी पूजा है, जिस तरह से उसका हित हो। केवल हिते रहता, जैसे डॉक्टर किसी अंग को काटता है तो उसका बैर नहीं है, वो अहित के नहीं काटता है, हित के लिए कि अंग में ये व्याधि हुई है, अगर नहीं काटेंगे तो सब फैल जाएगी, तो उसको काट दिया जाए तो अंग में अगर नहीं फैले तो वो काटने आए, वो भी एक सेवा है, वो भी उनका हित करना है। इस तरह से बालकों को समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए धमका देना है, मारपीट कर देना है, वो भी सेवा है उनकी, क्यों उससे उनका सुधार होगा। तो हर एक का सुधार कैसे हो, हर एक का कल्याण कैसे हो, संपूर्ण का हित कैसे हो। शेर ऋषि जयदादि ने कहा था कि मेरे पास रहने वाले नौकर होंगे तो कहीं भी जावेंगे उनकी मेरे पास की उन्नति होगी, क्योंकि उनका हित कैसे हो। तो हित नौकर का हित होगा ज्यादा काम करने से, तो ज्यादा काम कराना है अपने लोभ के लिए भी कि हमारा काम ज्यादा हो जाए, पैसा कम खर्च हो, और उसके लिए भी कि ये आलसी न बने, प्रमादी न बने, तत्परता से अच्छी तरह से काम करे, तो कहीं जाएगा तो उसकी उन्नति हो गई। और आलसी और प्रमाद से वे समझते हैं काम तो कम करें और पैसा ज्यादा ले लिया, तो वो उसका खुद का बड़ा नुकसान होता है कि आलस और प्रमाद करके और आप तो काम कम करता है और पैसा लेता है, तो अपने आलसी प्रमाद होने से बेईमानी आ जाती है, उसे उसका पतन होता है। इस वजह से सबका हित कैसे हो, वो हित करने के लिए शिक्षा दी जाए, उनसे काम धंधा लिया जाए, तो उसमें भी उनका हित देखना है। तो बालकों का हित है उनके पढ़ाने में, उनको शिक्षा देने में, तो केवल आराम देना ही उपकार नहीं है, किंतु उनको अच्छे मार्ग में लगाना, स्वभाव सुधार देना, ये बड़ी भारी सेवा है। जैसे बालक को पढ़ाया जाए तो पढ़ने में कष्ट मालूम होता है, और बिना पढ़े आराम से खेलने में सुख मालूम होता है, परंतु सुख भोगने का नतीजा क्या होगा और पढ़ाने का परिणाम नतीजा क्या होगा। तो पढ़ाई करने से उम्र भर में अगर ही सुख पाएगा, और उस समय में प्रमाद आलस में रहेगा तो अपट रह जाएगा, तो अगर दुख पाएगा। अभी बालक अवस्था में परतंत्र होकर के तत्परता से पढ़ेगा तो अगाड़ी सदा सर्वथा स्वतंत्र हो जाएगा, आराम मिलेगा, और अभी आराम और सुख लिया तो सदा के लिए परतंत्र हो जाएगा। तो मनुष्य जन्म में आकर सबकी सेवा करना, सबको आराम पहुंचाना, सबका हित करना, सबकी सेवा करना, सुख पहुंचाना, ऐसी आदत होने से कहीं जाएगा तो वो सुख पाएगा। और स्वार्थी पेटू और चट्टू होगा, अपना ही पेट भरना है, अपने चकना, तो वो कहीं जाएगा सुख नहीं पाएगा। देखने में ये सुख दिखता है, परंतु वास्तव में सुख त्याग में है, राग में भोग में सुख नहीं है। तो घर में रहते हुए ये बहन आपस में अगर एक एक को सुख पहुंचावे, काम धंधे में मैं करूं आप बैठो मैं काम धंधा करूं, दूसरे के लिए आप बैठो मैं काम धंधा करूं, तो शरीर भी ठीक रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा। चीज वस्तु में तो देना आप रखो और सेवा करने में परिश्रम करने में मैं करूं, तो उसमें एक विलक्षण विलक्षण स्फूर्ति आ जाएगी, विलक्षण आनंद आ जाएगा, इसमें बड़ा सुख होगा। इसमें एक मैं कहानी कहा करता हूं, वो कहानी सुनाऊंगा आपको। ये जो गहरी बात है ना, सच्चित आनंद में स्थित हो जाना, एकदम मुक्त हो जाना, बंधन से रहित हो जाना, ये जो ऊंची बात है, वो ऊंची बात बड़ी व्यवहार से प्राप्त हो सकती है, व्यवहार सुंदर करने से प्राप्त हो सकती है। इसकी व्याख्या की जाए तो जन्म भर करते रहो, इतनी इसी व्याख्या इनका विवेचन है, दिनों महीनों तक इतना है, परंतु वो थोड़ी वर्णन किया जाए तो वो थोड़ा ही किया जाएगा। तो दृष्टांत देता हूँ, एक सेठ थे उस सेठ के सात बेटा थे, तो छह बेटों का तो ब्याह हो चुका था, एक छोटे का ब्याह पीछे किया। तो छह बड़ी बड़ी जेठानी थी, वो देवरानी सबकी देरानी, वो देरानी थी उसकी जेठानी जी थी, उसकी देरानी कोई नहीं थी। तो वो ब्याह करके फिर विरागमन होता है ना मुखलावा, वो विरागमन दोबारा जब आई तो वहाँ देखती है तो वो एक अच्छे पिता की पुत्री थी। पिता ने ये समझाया कि बेटा जहाँ कहीं जाओ तो दूसरों को सुख पहुँचाना, दूसरों को आदर देना, दूसरों का हित करना। तो जो हम हित की बात कहते हैं तुम सेवा करो, तो कहने से सेवा नहीं करते, करने से सेवा होती है। और कहने करने से शिक्षा होती है, वो कहने से नहीं होती। गीता माया है यद आचरती श्रेष्ठ तत्देवे तरु जना, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है दूसरे लोग भी वैसे आचरण करते हैं। और सहयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तन वर्तते, वो जिनको अच्छा कहते थे उसे लोग आचरण करते हैं। मनु संसार में हित करने के दो उपाय हैं, एक तो करके बताना, एक कह के बताना। जैसे भगवान श्री राम जी ने करके बताया व्यवहार, और भगवान कृष्ण ने गीता में कह करके बताया। तो कहना और करना ये दो चीज होगी। तो सबको सुख पहुंचाना, तो वह जब देवरानी छोटी बहू आई, उसने देखा तो उस घर में एक बड़ी विचित्र बात थी। बहुत धन होने पर भी सेठ बड़े सज्जन आदमी थे, तो उनमें अपने घरों में नौकर नहीं रखते थे। रसोई बनाओ तो बहुओं ही बनाओ, आप ही बनाओ भोजन पाओ, तो इससे वो स्वास्थ्य ठीक रहता है, बर्ताव ठीक रहता है, आदत ठीक रहती है, सब तरह का लाभ होता है। तो छह जेठानियां थी, तो वो रसोई बनाती थी। बारी आई तो किसी के भी बालक कोई रो रहा है, किसी को सिर दर्द हो रहा है, तो वो कहते मेरे दर्द होता है तुम बनाओ, मैं क्यों बनाऊ, तुम्हारी बारी में मेरी बारी में तुमने बनाई क्या। ऐसे उनका बर्ताव देखा तो लड़की को बड़ा आश्चर्य आया। मेरे पिताजी ने तो ये कहा था कि वे काम धंधा तो स्वयं करना, चीज वस्तु आराम आदर सत्कार दूसरों को देना, परिश्रम आप करना, आराम दूसरों को देना। तो देने से चीज बढ़ती है, लेने से चीज घटती है। तो लेने लगोगे तो दरिद्रता आ जाएगी, देने लगो तो धनवत्ता आ जाएगी। स्वाभाविक जिसके देने का ही स्वभाव होता है तो उसके चीजें बढ़ती है। गाय का दूध है, रोजाना दूहते रहो, अगर तीन वक्त दूहोगे तो दो वक्त की अपेक्षा तीन वक्त का मिलाने से दूध अधिक होगा। अगर वो तीन वक्त नहीं, दो वक्त नहीं, एक वक्त दूहोगे तो एक वक्त में दूध उतना नहीं होगा। ऐसे बगीचे के फूल हैं, उन फूलों को आप रोजाना लेते हो, दो बार लोगे तो टोकरी में ज्यादा आएगा, एक बार लोगे तो एक बार में दो जितना ज्यादा नहीं आएगा, एक बार की अपेक्षा थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। और दूसरे दिन ले हो, एक दिन छोड़ कर लेगे तो कम आ जाएगा। वैसे विद्या है वो देने से ज्यादा आती है, और न देने से घट जाती है। कुएं का जल निकालते रहो तो बहुत निकलता रहेगा। कुएं जैसा एक कोठा बना, लंबी कोठी बना करके पानी से भर दो तो कुएं के पानी से भर जाएगी। पर कुआ पड़ा रहे दस दिन और ऊपर तक पानी आ जाएगा, नहीं आएगा। वो आने में तो इतना भर जाएगा। तो रोजाना काम करने से बढ़ता है। ऐसे ही धन है आपके पास में, थोड़ा थोड़ा देना शुरू करे, दान करना पुण्य करना शुरू करे तो धन ज्यादा आएगा। परंतु ये कंजूसी है, कृपणता है, उससे देखे कि धन हमारा कम हो जाएगा। देने से कम नहीं होता है। दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुबीर। तुलसी पंचन के पिए सरोवर घटत नीर। तो पंचन पिए घटता नहीं, ये कहते हैं घटता है, कुछ घटता है, पर देने से चीज आती है, स्वतः आती है, स्वाभाविक है। जो उदार होते हैं उनके दरिद्रता नहीं आती है, धन कम रहता है परंतु कमी नहीं रहती है। अगर कंजूस होते धन तो ज्यादा होता है पर कमी ज्यादा होती। आश्चर्य आएगा, उनके अभाव ज्यादा रहता है। ऐसे अभाव एक दृष्टि तो आपको बताइए कि वारा के जो 10, 20, 50, 50 ये दरिद्र 100 हुआ तो 1,000 हो जाए, 1,000 हो जाए, 10,000, 10,000, 10,000 तो लख लख हो जाए। एक तो दरिद्रता ये है, और दूसरी दरिद्रता एक बहुत विचित्र है, ध्यान देना, समझ में आती है। जितनी वस्तुएं अधिक होती उतना अभाव ज्यादा होगा। आपके जूतों की जोड़ियां कई है, कुर्ता कई तरह का है, कई तरह की चीजें पहनने के लिए है, तो उसमें बहुत संभालना पड़ेगा और कमी होती रहेगी। एक भी रसोई में बैठने का, घर में चलने का तो खड़े हुए ही नहीं, जूते है ही नहीं, शौच स्नान में जाने में नहीं है, रसोई घर में अपने स्नान घर में नहीं है, बाहर जाने में नहीं है, ऑफिस में नहीं है, ऐसे देखो तो चीजें बहुत कम ही आपको मालूम देगी। और एक ही चीज को लेकर चलोगे तो कमी मालूम नहीं देगी, जो जो चीजें होगी उतनी उनमें कमी मालूम देगी। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, साग रोटी खा लो कमी नहीं मालूम होगी। चटनी भी लाइए, दही भी लाइए, थोड़ा थोड़ा सा दूसरा रायता भी लाइए, ऐसा लाओगे तो वही अमुक चीज नहीं है जीवन भर। आज की आज चटनी तो बनाई नहीं, ये चटनी बना दो, चटनी बनाई, अरे यार क्या कर, थोड़ा पुदीना डाल देते तो सुगंधी हो जाती, समुद्र थोड़ा नींबू निचो देते बहुत बढ़िया हो जाता। तो यू करते हुए बहुत ज्यादा जरूरत हो जाएगी, इसकी जरूरत है, इतनी जरूरत है। जो जो अधिक चीजें सेवन करेगा त्यों ही उसे अभाव बढ़ेगा। इस बात ध्यान नहीं है लोगों को, गरीबों का इतना अभाव नहीं होता है जितनी चीजों का अभाव, धनी की चीजों का अभाव होता है, वस्तुओं का अभाव होता है, रुपयों का अभाव बताइए आपको, रुपयों का भी अभाव होता है। तो वे चीजें आवश्यकता ज्यादा पैदा करने से, बहुत जरूरत होने से कमी कमी होती है। तो जो धन बढ़ता है त्यो कमी बढ़ती है, दरिद्रता बढ़ती है। कोवा दरिद्रो ही विशाल कृष्ण, दरिद्री कौन है जिसकी तृष्णा विशाल है। तो दाने न बढ़ते नित्यम अदाने न विनश्यति, ये देने से बढ़ता है। तो उस लड़की ने देखा कि ऐसे इनके हो रहा है, तो वो क्या किया, एक दिन सुबह जल्दी स्नान करके अपने नए शुद्ध कपड़े पहन करके और रसोई में जा बैठी, रसोई बनाने लगी। तो सास ने देखा कि ये क्या करती हो, बहू क्या कर रही हो, नहीं कहते मैं रसोई बना रही हूँ। कि रसोई आपके छज ठानी है, तुम रसोई क्यों बनाओ, तुम अब फिर दोबारा आओ तो बनाओ, अभी नहीं। तो उसने कहा मेरा क्या अपराध हुआ जो मेरी रसोई नहीं बना देना। फिर बहुत बाप बोली कि माता जी मैं फिर आपको बात कहूंगी, अभी रसोई बना रही हूँ। रसोई बना सबको भोजन करा दिया, फिर कमरे में कही तो तू रसोई क्यों बनाती है। तो कहा देखो माता जी, आप रसोई बनाते हैं भोजन पाते हैं तो आप ब्राह्मणों को भोजन क्यों देते हैं, आप साधुओं को भिक्षा क्यों देते हैं, आप गरीबों को रोटी क्यों देते हैं, कि इससे पुण्य होता है। तो पुण्य होता है तो दूसरों को देने से पुण्य होता है, अगर रसोई बनाकर भोजन कराऊं तो इसे पाप होगा, पुण्य होगा कि नहीं। दूसरों को देने में तो खर्च होता है, घर में तो सदा है वही चीज है, मुफ्त में पुण्य होगा, क्योंकि मैं बनाती हूँ तो उसमें परिश्रम होता है, सबको आराम मिलता है, तो उनको पुण्य होता है कि नहीं। अगर पुण्य नहीं होता तो आप दान क्यों करती हो, ये पुण्य होता है, आप बताओ कि पाप होता है। जब सबको भोजन से बढ़ाऊंगा तो इस वास्ते मेरे को बड़ा पुण्य होगा, इस बात से बड़ी पवित्रता आ जाएगी, क्योंकि दाने का स्वभाव है उससे चीज बढ़ती है। और लेने के स्वभाव से चीज घटती है। इस वास्ते मैं रसोई बनाती हूँ, सबको आराम मिले, भोजन मिले, इस वास्ते बनाती हूँ। तो बड़ा सास की बात जची कि बड़ी छोकरी है तो छोटी, परंतु बात तो बड़ी बढ़िया बताई। बात तो ठीक है भाई, देने से आदमी बड़ा होता है, लेने से बड़ा थोड़ा है। लेने वाले का हाथ नीचे होता है, देने वाले का हाथ ऊंचा ऊपर होता है। हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है हाथ। जब तक हाथ में चीज है, अपने वश में अपने कब्जे में है, तो हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है हाथ। हाथ रहे नहीं हाथ में, जब हाथ पर है पर हाथ जमराज पकड़ दे जाएगा तो हाथ में कुछ नहीं जाएगा, हाथ ही हाथ में नहीं जाएगा, हाथ ही पर हाथ उठ जाएगा। तो हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर है हाथ। हाथ रहे नहीं हाथ में, जब हाथ पर है पर हाथ, जमराज हाथ में पड़ जाओ तो स्वतंत्रता रहेगी। तो जब तक हाथ में चीज है तब तक हाथ थका कर हाथ से हाथ ऊपर हाथ। तो इस तरह से दान देने से बढ़ता है। तो सास की बात समझ में आई, तो सास ने विचार किया बात तो ठीक है भैया, रसोई बनाने की बात तो ठीक है। तो सास ने देखा कि मैं भी तो बैठी रहती हूँ, इसमें मैं भी बनाओ। तो दूसरे दिन सास अपना कर पैर चट कर रुक जा बैठी। तो सब लोगों को माता जी आप क्या करती हो, हम रसोई बनाने बहुत है आपके। तुम समझते नहीं, पूछा गया क्या बात है, तो बात क्या है, रसोई बनाने से घर में पुण्य हो जाता है, घर घर में आप उसमें ही बड़ा पुण्य हो जाता है। सब लोग आराम से भोजन करते हैं, तृप्ति होती है, तो उसे आराम होता है तो पुण्य होता है। तो विचार किया तो सबने बात सुनी, सास की बात सुनी तो सबके मन में हुई विचार पूर्व ठीक बातें करी, तो बातें होती तो समझ में आ गई कि दूसरे को भोजन करने से पुण्य होता है, तो घर वालों को भोजन करने से पाप होता है, क्या पुण्य होता है इसमें भी। तो अब कहते हैं अब क्या हुआ कि वे जब कोई जल्दी हो तो जल्दी तैयार हो, दूसरे में जा बैठे, आज तो मैं आ गई हूँ भाई, आज तो आप नहीं। अब इस आगे बैठी तो छोटी बहू कई बार जाकर बैठ जाए, तो फिर लड़ाई होने लगी, सब मैं बनाऊंगा मैं बनाऊंगा, तो मैं बनाऊंगी, ऐसी बात होने लगी। तो फिर कहा क्या करें, तो कहा ऐसे मत करो, अपने जो खटपट में हो अपने बारी बांध दो। तो बारी बांध ली, बारी बांधी तो आठ बारी हो गई, तू कर में छह बारी हुई, और मैं करूँ ये तो छोटी बहू एक सास दो या मिल गई, तो आठ बारी हुई। तो मैं करूँ आदमी तो बढ़ गए काम घट गया, या तू कर मैं काम तो बढ़ जा रहा आदमी घट जाएंगे, तो आदमी घटे काम करे तो दुख पाते। आज की सभ्यता ऐसी है कि अपने हाथ से काम न करना, यदि वह बड़प्पन मानते ऊंचा मानते हैं, पर सीता जी महाराज स्वयं रसोई बनाती थी, महाराज जनक की प्यारी पुत्री थी, और दशरथ जी महाराज की पुत्र वधु बड़ी प्यारी थी। क्या क्या आकुशल जाने कि शीय न दीन पग अवन कठोरा, वनवास में जाने लगी तो कौशल्या माता कहती है कि हमारी बहू को मैंने कठोर जगह पैर नहीं रखने दिया, जहाँ जहाँ सीता घूमती थी वहाँ मखमल के गद्दे बिछा रखे थे, या वन में कैसे जाएगी, किसे सहेगी दुख। तो इस तरह से एक को आराम पहुँचाना, तो आराम पहुँचाना सब कोई, तो आराम पहुँचेगा कब कि आप काम करोगे तब, तब तो आराम पहुंचेगा। तो इस तरह से उसे किया तो आठ बारी बन गई। अब आठ बारी बन गई तो महाराज चार दिन से बारी आओ। तो छोटी बहू ने विचार किया कि भाई ये तो हाथ से गई चीज, तो उसने क्या किया, पुरानी चक्की पड़ी थी घर में, जो पति से कहा कि एक बोरा ले आओगे, होगा बोरा लाया तो बहू को कर साफ कर, और रात सुबह जल्दी उठ करके चक्की चलाई पीस लिया, उसी दिन सुबह बारी उसकी। तो वो बारी में आटा लगा रसोई बनाई। लोग कहने भी आज तो आटा का जायका ही बढ़िया है, क्या बात है आज फुलके बढ़िया बने, कहते हैं आज मैं आता है कल शक्ति में आकर आता है, तो कल शक्ति में जोर से पिसता है तो आकर आटा गर्म हो जाता है, गर्म गर्म बोरी में डाल देने से वो जल जाता है, उनकी जो जायगा वो नहीं रहता वैसा, और ये हाथ से पीसा आता ठंडा होता है, उसमें जायका अच्छा रहता है, साग ज्यादा रहता है, तो ताजा पीसा हो तो सबने कहा फलका बड़ी बढ़िया है, और प्रेम से ही बनाया, बनाने वाले जितना प्रेम से बनाता है उतनी रसोई अच्छी बनती है, और आप तो आ जाती है ना कि बनानी पड़ेगी तो वो रसोई ठीक नहीं बनती। जैसे रसोई बना दी और दिन में आदमी आ गए, कई जाकर भाई देखो हमारे मेहमान आ गए हैं, इतने ग्राहक आ गए हैं, व्यापारी आते रसोई बनाओ, अब तो रसोई बनाई सुबह रसोई बनाई, अब फिर बनाने लगी तो बनाने लगी तो गुस्सा आ गया मन में, कह देखो सब दिन धुआं फूंका कहाँ से कैसे होगा, ऐसे कर बनाने लगे तो भीतर में तो आग जल, इधर रीस जले, इधर चूहा जले, इधर रोटी जले, तो सब जले जले, ठीक बने कैसे, आप तो अभी बनानी पड़ेगी, इसलिए हो जाए बनाने में आगे गया, मेहमान आए तो उत्साह आ जाए भाई, कोई जाने किस जाने में नारायण मिल जाए, भगवान नारायण आ जाए कभी क्या पता है भगवान किस वेश में आ जाए, ऐसा भाव से रसोई बनावे तो कितना आनंद होता है, बनाने में आनंद आता है, रसोई करने में आनंद आता है, और वो रसोई भी बढ़िया बनती है, तो छोरी ने बढ़िया बनाई रसोई तो सब बड़े प्रसन्न हुए, प्रसन्न हुए तो वो आटा रख दिया। अब वो सास ने एक दो बात सुना कि बहू तुम चक्की क्यों पीसती है, अपने कोई पैसों की कमी नहीं है, कि माता जी मैं पैसों के संकोच से नहीं पीसती हूँ, भाई पैसा लग जाएगा, देखो एक ही बात है पैसा न लगे इसे चक्की पीस लो, एक तो ये दृष्टि होती है, एक दृष्टि होती है कि रसोई कोई भी बनाओ आटा तो हमारे ही रहेगा, तो उतना पुण्य तो हमारा सदा साथ में होगा या नहीं, तो कोई रसोई बनाओ माता जी आटा तो मेरा चलेगा, तो बात तो ठीक है, तो उसने अपने अपने पति को कहे तुम लाओ चक्की हमारे घर में भी हम भी पीसेंगे, अब पुरानी चक्की एक ही थी वो हमारी बेल लगी पीसने, कभी इतना आटा करोगे क्या, कैसा बिक्री करोगे नहीं बना, हम तो पीसेंगे, हमारे तो मुक्ति चाहिए कल्याण होगा हमारा, तो ऐसे आटा पीसने ऐसे देखे तो बहु ने देखा कि हमारी ये भी हमारी तो हाथ से गई बटे, अब क्या करें, तो वहाँ क्या हुआ कि कुआ था भीतर में खैच करके जल भरते थे, तो जल भरने वाला आदमी आता नौकर, वो आकर के सुबह सब भर देना, भर देने के बाद दिन भर काम करो सुबह बनाओ जो कुछ करो, तो छोटी बहु उठी जल्दी और करके अपने जल्दी जल खैच करके सब भर दिया, नौकर आया तो नौकर बैठा शेर लगा बैठा कैसे है कि क्या करूं, पानी तो सब भरा हुआ है, सब पंजे में जल भरा हुआ है, मैं क्या करूं, तो बात क्या हुई, सास पहुंची छोटी बहू उठ गई कमरे में, कहते पानी दे माता जी आप हल्ला मत करो, आप कहते हो हमारे तो हमारी तो पैदा नष्ट हो जाती है, इस वास्ते आप हल्ला मत करो, तू पानी भरे, माता जी पानी भरने भोजन तो एक बार दो बार करे, पानी कितनी बार पिए, फुलाई भरे पैर भी धोवे पानी पिए हर एक पी जाए, पानी का जितना पुण्य है आपने वैशाख महात्म नहीं सुना, वैशाख महात्म में आता है ना पानी का बड़ा भारी पुण्य होता है, अन्न से ज्यादा पानी का पुण्य होता है, और पुण्य हमारे खर्चा को लगता ही नहीं, बैठी मैं क्या करती हूँ, मेरे काम धंधा नहीं, अब चक्की पीसोगे तो नहीं तो अब क्या करूँ, और जल तो सरपंच चलेगा, अब भरने लगी हुआ, तो वह भरे तो सास ने देखा बात तो सच्ची कहती है, दूसरे दिन सास पानी भरने लगी, जिठाने की कर रही है बे, सासू आप माता जी क्या करती हो, क्या करती हो, मुक्ति नहीं चाहिएगा, बूढ़ों को तो मुक्ति पहली चाहिए, क्यों तुम तो साहब फेरे ही करोगे, हम कितना दिन काम करेगी, इस वास्ते हमें चाहिए, अब बात जान गए क्यों भरते है, वो चर्चा हुई आपस में, तो आवश्यकता फैली कि भाई जल बजाने का महत्व तो ज्यादा है, तो वह जल भरने लगे, वो नौकर बैठा तो नौकर बैठा तो शेष ने देखा दो देर के नौकर यूं ही नाक में बैठा है, इसको जवाब दे दें, तो छोटी बहू दौड़ के पहुंची सासू के पास, सासू कहा पिताजी कह दो इसको जवाब न दे, ये गरीब है इनके पैदा होनी चाहिए, आज दूसरे काम में लगा दो, मैंने इसको जवाब नहीं देना, डॉक्टर के तो पैदा होनी चाहिए ना, काम धंधा नहीं हो तो बेचारा अंधे में बैठा रहेगा। कहते छोटू पे वो कहती है सास तो पति से कहा सेठानी ने केस दूसरे काम लगा छत लगा देंगे, जवाब नहीं देना सेठ दे गए। जो छोटी बहू का बड़ा आदर हो गया, वो काम करे कहे जब सब लोग मानने लग गए कि बड़ा अच्छा आदर है इसका, तो ऐसे आटा पीस वो काम कर दिया। अब सब आटा पीसने लगे कि आटा क्या करेगा, सब बिक्री करो, हम तो अपना कल्याण चाहती है। अब काम तो हो गया कम थे और करने वाला हो गया ज्यादा, तो नौकर आप रखते हो कि भाई काम करने में नौकर रख लो, तो आप घर में नौकर रखते हो रसोई बनाने के लिए, जल भरने के लिए, झाड़ू देने के लिए नौकर रखते हो, तो वे नौकर अपने घर में नौकर रखते हैं क्या? कहते हैं नौकर अभी घर में नौकर कौन से रखे, बेचारे खुद नौकरी करे। तो आपके तो हम बड़े आदमी हैं, तो बड़े आप ये हुए, आप अपने घर का काम भी पूरा नहीं कर सकते, बड़े कहलाते हैं। ये कितना बड़ा है, ये भी गृहस्थ है, साधु तो है, ये घर गृहस्थ है, तो अपने घर का भी काम करे, आपका भी काम करे, तो दूना बड़ा है आपसे। आप बड़ा को तो बहम है, बड़ा तो ये है दो घर का काम कर देता है, अरे आपके एक घर का काम भी आपसे नहीं होता। तो इस तरह से महाराज वो जल भरने लगे। अब उसने विचार किया, अब क्या करें, अब जो आवश्यक जल भरो कोई उपाय करे। तो जल्दी उठ करके और झाड़ू दिया सब कमरा में, अपना में कमरे बाहर बाहर में सब झाड़ू दे दिया। अच्छी तरह से झाड़ू दे दिया, तो झाड़ू देने वाली आई जो कर उनको झाड़ू दे दिया, तो सफा कर सुबह सफा पड़ा है। क्या किया, तो बीन नहीं किया। अब महाराज बोलते सब ठीक है, सासू और बहू करे जो काम ठीक है, पर पूछो ही मत वही करोगे। ऐसे काम करने लगे तो घर का काम तो थोड़ा हो गया, आदमी ज्यादा हो गया। अब रसोई बन गई, भोजन कर रहे, भोजन करके उठे तो थाली मांजने के लिए एक नौकर रखे, वो नौकर राख का कूड़ा लेकर बैठ गए, उनमें अपने मांज दिया करे और वो भोजन कर दे। तो छोटी बहू ने क्या किया कि उठ बैठी, जिससे पहले राख छान कर साफ करके कूड़ा भर के बैठ गई, अब भोजन करे उसकी थाली गिलास कटोरी लेकर वह मांजे। सासू ने कहा बहू तुम विचार नहीं करती, तेरे देख अपना कुछ खर्चा तो लगता नहीं, रोटी दे देते हैं, थोड़ा महीना दे देते हैं और थाली मांज देती है, तू क्यों मांजे? तू देखती भी पैसा पैदा हो, पैसा तेरा केड़ा घस जाएगा, कपड़ा मतलब हो जाएगा, वो कितना नुकसान हो जाएगा, फायदा क्या होगा? माता जी मैं फायदे के लिए नहीं करती हूँ, मैं तो अपने कल्याण के लिए करती हूँ। कल्याण कैसे होगा? आपने सुना नहीं यज्ञ हुआ पांडवों का, तो पत्तल भगवान कृष्ण ने उठाई, सबसे पहले पूजन भगवान कृष्ण का हुआ और पत्तल उठाई भगवान ने। तो सेवा में जितनी छोटी सेवा होती है उसका बड़ा दर्जा होता है, क्योंकि तो दर्जा ऊंचा है उसका, इस वास्ते पत्तल उठाने से बड़ा पुण्य होता है, तो थाली मांजने से बड़ा पुण्य होता है। जूठन उठाना छोटा काम है, छोटा काम है उतना ही बड़ा होता है, तो कृष्ण भगवान ने क्यों जूठन उठाई, तो कृष्ण बड़ी बात है। तो सासुर का मैं करूंगी, अब दोनों करने लगे, तो जैसे एक ही एक आदमी भोजन करे, इसमें कई रहे, किसी के 8 किलो से लेकर किसी की कटोरी, किसी की थाली लगी मान ले, तो उसने देखा भी क्या करें, तो मानने लगी। अब तो वे खड़ी है दिशा, तो एक खड़ी थी जो वो भोजन कर रहा था, वो तो वो सास बोली वही खड़ी रहेगी, उसकी बहू भी खड़ी, क्यों खड़ी हो कि ये भोजन कर ले तो इसे थाली गिलास मैं मांगूंगी। तो वह बहू बोली कि माता जी देखो सुनो, इस थाली पर मेरा अधिकार है, ये मैं मांगूंगी, थाली गिलास आदि मेरे प्राणनाथ है, इस बात की थाली तो मांगू मेरा अधिकार है, तू तो मेरे पति है, कि जा जा तेरा पति पीछे मेरा बेटा पहले, मैं मांगूंगी, तो मैं मांगूंगी तू मांगी कैसे। अब बड़ा लड़े होने लगे, तो क्या करे, अब काम तो हो गया कम थे, आदमी हो गया ज्यादा, ऐसे प्रेम बढ़ा, तो प्रेम बढ़ने पर लक्ष्मी है ना, ये जहाँ संपता संपत्ति नाना, जहाँ कलहता विपत्ति निदाना, जहाँ आपस में प्रेम होता है तो लक्ष्मी आती है, और आपस में लड़ाई कड़े होने लगे तो लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। जिन घरों में कलह शुरू होती है लक्ष्मी ठेके, तो आपस में प्रेम बढ़ा, काम धंधा करने से प्रेम बढ़ा, तो प्रेम बढ़ा तो शेठ के बड़ा धन, धन बढ़ा तो शेठ ने विचार किया कि भाई धन अपने ज्यादा पैदा हुआ तो क्या करें, कि बुआ थी उन गुणों के एक की दो गहना की सात बुआ उन सब बुआ के लिए गहना बनाकर लाया, नौकरी का रख दिया सब पे, एक एक जोड़ी एक जोड़ी सब में रख दिया, सब कमरे में रख दिया। शेठ तो चले गए, शेठ चले गए तो वो छोटी बहू ने विचार किया अब क्या करें, तो वो अपना गहना लेकर के बड़ी जेठानी के घर में पहुंची, वहां कहा कि आप ये गहना रख लो, कहते पिताजी ने दिया है, वापसी ने दिया है, कि दिया तो है वन दिया है, मेरी मेरे पर कृपा करो, कि मेरे को दिया है तुम्हारे को दिया है, मेरे को दिया है बना आपके छोरा छोरी है ब्याह में काम पड़ेगा, छोरियों को दहेज देना पड़ेगा, बेटे के भी गहना घालना पड़ेगा ना मांगने में, तो देना पड़ेगा, जरूरत रहेगी, मेरे न छोरा न छोरी, मैं तो अकेली हूँ, मेरे पिताजी दिए हुए गणेश तुझे में काफी पड़ा है, मैं कहा तो पहनूंगी, इस वास्ते ये आप रखो, वो तो रख ही आई महाराज, दो दो चार चार जोड़ से एक एक जोड़ी सब मैं रख दी। अभी सास ने पूछा तुम ये सब जेठानियों को दिया तू क्यों देती है, कह देती मैं क्या करूंगी, मेरे पिताजी ने दिया वो भी तिजोरी में पड़ा है, तो वो भी मैं पहन नहीं सकती, इतना करूंगी क्या, इनके तो बाल बच्चे हैं, बेटा बेटी है, इनमें गहनों की जरूरत रहती है, मेरी जरूरत नहीं, न छोरा है न छोरी है, मेरे को है ही नहीं, मैं क्या करूंगी, कह तो तू देती क्यों है, तो आप भी दान पुण्य क्यों करते है, दूसरे दान पुण्य पैसा देते हो, गहना देते हो, कपड़ा देते हो, उसमें पुण्य होता है, तो क्या ये देने का पाप होता है। बात तो ठीक है, तो श्री ने कहा श्री साहब पांच पांच सात सात जोड़ी आपने दी, मैं भी जोड़ी दू सबको दूंगी, कहा बहुत अच्छी बात, शेठ बहुत राजी हुआ, ये तो पहले गहना देते और वो साड़ी देते तो लड़ती थी क्यों देते हो इतना, इसलिए मन में दया, बड़ी अच्छी बात, शेठ राजी हुआ, अब जेठानी वो देवरानी भी देवे, सासू भी देवे, जेठानी पता नहीं क्या बात है कि भाई दान का पुण्य होता है, तो घर में जाने से पाप थोड़े होता है। अब महाराज जी से आप समझ लो नमूना समय थोड़े रहा, अब इसमें आप ये तो समझ लो कि दाने न वर्धते नहीं थे, अदाने न विनश्यति, तो इस तरह से धन बढ़ा सब संपत्ति बढ़ती है, तो संपत्ति इसमें घर में आपस में स्नेह रहेगा, ऐसे मोहल्ले में ऐसे शहर में आपस में प्रेम रहेगा तो शहर की उन्नति होगी, और खटपट होगी तो उसमें पतन होगा, इस वास्ते खटपट न करके उनका हित करो, सेवा करो, काम धंधा तो ले और चीज वस्तु दो, आदर सत्कार मान ये देने का है लेने का नहीं है, और काम धंधा है ये लेने का है ये देने का नहीं है, आप दूसरों से काम करो और आराम पहुंचो तो आराम में क्या फायदा होगा, जितना परिश्रम करोगे सेवा करोगे दूसरों को सुख पहुंचाओगे, तो अच्छे पुरुष होते हैं उनकी बातें मैंने सुनी है, ते प्राप्त मंत्री मामे व सर्वभूति हित रता, सबके हित में रहते हैं वहां पहुंचते हैं, ऐसे महाराज फिर साड़ियां साड़ी देने लगी, धोतियां देने लगी, कपड़ा देने लग गया, तो वो ससुर भी देते हैं, सास भी देते हैं, जिठड़े भी देते हैं, अब वो उसे गहना पट गए, वो उसे बढ़ गए, ये गहने की कमी इन स्त्रियों की रहती है, मन उस गहने की कमी नहीं ज्यादा हो गया, हम करेंगे क्या आत्माओं का, तो देने से बढ़ता है, तो सब में गहना कपड़ा सभी बढ़ा, धन भी बढ़ा, संभव लक्ष्मी जी आती है वहां पर प्रेम होने से, तो प्रेम होता है काम धंधा करने से और चीज वस्तु देने से, आदर सत्कार करने से, काम धंधा लेने से, इस तरह से घरों में अगर आप बर्ताव करें अच्छा तो क्या होगा, अब ध्यान दें आप, आरंभ में सलाह कि वो परमात्म तत्व की प्राप्ति कैसे हो, तो कैसे हो तो उसमें क्या है कि दूसरे को सुख पहुंचाना और सेवा करना, तो जो सेवा करना निर्ममोर निरहंकार, खास मार्मिक बातें हैं कि अहंकार ममता का त्याग, तो आप चीज वस्तु दूसरों को दोगे तो ममता मिटेगी कि नहीं, और काम करोगे तो अहंत मिटेगी नहीं, मैं बड़ा हूँ आलू छोटा काम कैसे करूँ, तो अभिमान में बनेगा, और काम करोगे तो अहंत मिटेगी, चीज वस्तु तो ममता मिटेगी, निर्ममो निरहंकार शांति मधि गच्छति, तो ये तरीका है घर में रहते हुए अहंता ममता मिटाने का, तो निर्मम और निरंकार हो जाए, दूसरों का आदर देना, दूसरों को सुख पहुंचाना, आराम पहुंचाना, खटना परिश्रम करना समय, जो खटर परिश्रम करे उतना अभिमान कम होगा। बैठे बैठे कई माताएं बड़े सौ से काम करावे, बैठी रहे आराम करे तो शरीर मोटा हो जाए, तो उठाने वाला रोएगा कैलाश भारी है, फायदा क्या नहीं दिया, थोड़ी राह ज्यादा हो जाएगी, काम धंधा करे तो शरीर निरोग होगा, निरोग हो शरीर भी अच्छा रहेगा। अब आजकल की 20-25 वर्ष की छोरियां बीमार हो जाए, पहले बूढ़ी बूढ़ी माता जी बीमार नहीं होती थी, क्योंकि वो काम करती थी, धंधा करती थी, अब ये व्यायाम थोड़ी करेगा सो तो वो दंड पे लगेगा, क्या करेगी, वो काम धंधा करने से चक्की पीसने से आराम रहता है, शरीर ठीक होता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है, पसीना निकल जाता है, बालक भी सुगमता से होता है, सब काम ठीक होता है, मेहनत करते रहने से। तो मेहनत करना, काम करना, दूसरों को सुख पहुंचाना और दूसरों को आराम देना, बस्ती जिला है वहां जाने मेरा काम करा, गुरुपुर में पास में पड़ता है, गुरुपुर जिला है, बस्ती जिला है, पास में है, तो वहां जाने का काम करा। तो एक महाराज ब्राह्मण देवता थे, कलेक्टर, 5-7 बेटा थे, तो वो बड़ों को नमस्कार करना, काम करना, महाराज मेरे को वहां रखा तो सुबह जल्दी आकर गोबर लेकर गए और पानी डाल कर गए, गोबर रानी जी को चौका दे दिया, स्वामी जान इतने करो, कलेक्टर था वो, कहते हैं मैं छोरों को नमस्कार करता हूँ, छोर उठ जाते हैं, नहीं तो उठे नहीं, क्या और उठो उठो नहीं उठते, नमस्कार करता हूँ, वो उठते अवसर होते हुए काम करते थे, मैंने देखा हूँ। तो इस तरह से बर्ताव करे उसका असर अच्छा पड़ता है, व्याख्यान का असर इतना नहीं पड़ता, करने का असर पड़ता है। तो इस तरह से आपस में प्रेम का बर्ताव किया जाए, सब आपस में, तो कितना तो प्रेम बढ़ेगा, कितना स्वास्थ्य अच्छा होगा, कितना धन आ जाएगा, कितना मान बढ़ाई होगी, और लोग भी आपके घर की छोरी चाहेंगे, इस घर की कन्या मिलेगी तो हमारे घर भी ठीक रहेगा, नरन सासुर बहू लड़े, देरानी जेठानी लड़े, ननद भौजाई लड़े, लड़ाई भी तो वह घर की छोरी लड़ने में लोग संकोच करेंगे, अग्नि की चिंगारी आ जाए हमारे घर ही संग हो जाएगी, तो लेना नहीं चाहते, ऐसे घर की कन्या भी लोग चाहते हैं और अपनी कन्या देना भी चाहते हैं, कि इनमें बड़ा प्रेम है, ऐसे तो हमारी कन्या देवे तो सगाई ब्याह भी ठीक होता है, प्रेम होता है आपस में, प्रसिद्धि होती है, महिमा होती है, सुख होता है, आराम होता है। तो ये लोग जानते नहीं आराम और सुख कैसे होता है। त्यागी 20-25 साथ में रह जाए, भोगी 2 भी साथ नहीं रह सकते, योगी कई रह जाते हैं, राजा कितने के साथ में रहते हैं, तो स्वार्थी आदमी साथ में नहीं रह सकते, स्वार्थ का त्याग करने वाले लगते ही नहीं, ऐसी संतों की बातें मैंने सुनी है। एक बात याद आ गई, 5-7 साधु रहते थे, भजन करते अपना एकांत में, और कपड़ा बहुत कम, एक लंगोटी एक थोड़ा सा कपड़ा और भजन जान करते थे, एक चद्दर रखते बड़ी, जो भिक्षा को जावे वो चद्दर पहन के जावे, भिक्षा ले आवे फिर चद्दर को रख दे। तो महाराज साधु में बड़ा प्रेम हुआ, लोग आते थे बहुत से, तो चोरों ने देखा कि बड़े बड़े धनी आते हैं, तो इन संतों के पास धन बहुत होगा, लखपति करोड़पति आते हैं, ये बहम होता है, ये धनियों का संग बढ़िया नहीं है, मैं तो किस कैसे नाप सकूं, धनियों में फिरता हूँ, तो चोरों में बहम हुआ गए, भाभी जी बहुत धनी होंगे। साधुता होती है वो मांगते नहीं। एक व्याख्यान दे रहे थे तो शेठ जी ने कहा कि भिक्षा मांग ले, तो एक साधु मेरे पास बैठे, शेठ जी को पता नहीं है साधु मांगते नहीं है, लाते तो भिक्षा ही, मांगते नहीं है, जार आवाज कर दी, दे दिया तो ले दिया, चल दी, पूछे तो कह दिया भाई भिक्षा वाला है। तो ये लोगों को समझे मांगते हैं, साधुओं की चाल महाराज बड़ी विलक्षण होती है। अब वो साधु नहीं रहे। मैंने एक साधु की बात सुनी, हमने जगदीश आनंद जी है मारे थे ना ऋषिकेश में, वो गए थे बद्री नारायण, तो उन्होंने एक बात सुनाई मेरे बड़ा असर पड़ा उसके परिवृत्ति ने। वहाँ बद्रीनाथ ने वहाँ एक संत रहते थे, उस संत की अंगुली की होगी पीड़ा, अंगुली की पीड़ हो गई, तो पीड़ हुई तो कार्य पीड़ हो गई, अस्पताल है वहां जाओ पट्टी बना लो जो ठीक होते लगा दो। तो साधु बोले, जगदीश आनंदी कहते थे खुद भी तीन बात, वो साधु बोले कि मैं ये कहूँ तुम पट्टी बांध दो, ये मेरे से कहा नहीं जाएगा, ये बड़ी पीड़ा होगी, ये पीड़ा तो मैं सह लूंगा, पर तू मेरा काम कर दे मेरी पट्टी बांध, ये मेरे से सहा नहीं जाएगा। तो मैंने समझा ये साधु था, दूसरे को कैसे कहा जाए, दूसरे लोग समझते बाबा जी इतने धनी आते मांग ले वही ना जाना, अरे बिना मांगे चीज आती है, मांगने से बंद हो जाती है चीज। लोग कहते थे बाबा जी बिगड़ गए पहले जैसे नहीं रहे, तो बिगड़े तुम नहीं तो दे दे कर स्वभाव बिगाड़ दिया, अब बना दिया। तो इस तरह से दूसरे से ये कहने में संकोच होता है, आदमी समझते नहीं। तो साधुता होती थी, साधु ऐसे रहते थे तो लोगों को बह पड़िया चोरों को, तो चोर आए तो रात्रि में उठे अंधेरा उठे बत्ती कहाँ से लाओ, हमारे तो यहाँ बना साधुता नहीं है, यहाँ तो पंखा भी है बिजली भी है आराम की चीजें है सब तरह कई तरह की चीजें लेगा। आज देखी मैंने एक कोठी रख रखी गर्म करने में जो लगा दिया गर्म हो जाए, भैया तो आज बिल्कुल नई बात ही है, मेरे देखने में नई बात ही आई गर्म होने के लिए भी यंत्र आ गया, ऐसी ऐसी चीज आ गई यहाँ पर, कोई मैंने मेरे को पता नहीं, मैं जानता ही नहीं कि ऐसी ऐसी चीजें होती है, मेरे को पता ही नहीं। तो आने लगी तो वे चोर रात्रि में पहुंचे अंधेरे में, तो इन्हें बुलाए तो बाबा जी सोते हैं और लंगोटी पहनी हुई है, कपड़ा उपड़ा है ही नहीं, डंडोल कुछ मिला नहीं, तो ऐसे देखा आपस में कर ले क्या है, अरे कुछ नहीं कपड़े ही नहीं है, बाबा जी नंगे ही सोते हुए जाने लगे, तो उधर संत सोते, अरे आज आज आज राजा देख तो माँ ढूंगों पर हाथ फेरा है, मारे ही फेर जा थोड़ा हाथ, पाद में दुपहत क्यों करे, पंक्ति में भरो करना चाहिए, आजा भाई हाथ फेर जा, मेरे माँ थोड़ी बैठी है, माँ दूध पाउसर माँ दूध पर हाथ फेरती है, दूध पाती है, तू ही माँ है, आ जाते ही दिनों से हाथ फेर, बाबा जी हाथ फेर दिया आपने सबसे, ये बातें है ना, ये साधुओं के लिए गृहस्थों की, ऐसे साधु होना चाहिए ऐसे गृहस्थ होना चाहिए, हम किस जगह नाक से कहें बताओ, हमारे तो आराम की चीजें है। तो वास्तव में साधुता तब हो, अरे गृहस्थ बनाए तब हो, आपस में प्रेम रखो स्नेह रखो तो ठीक होगा। तो अब समय ज्यादा हो गया, यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री रामप्रदाजी महाराज द्वारा चैत्र चतुर्दशी विक्रम सिंह 2001 तदनुसार 28 मार्च 1997 को लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर भोरा भिन्ना से